400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień marca, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Były członek mafii Pruszkowskiej zeznawał w procesie byłego senatora oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Coraz mniej zwolnień, coraz więcej podwyżek. Z najnowszego raportu wynika, że pracodawcy coraz bardziej cenią pracowników. Burmistrz Wisły przegrał zakład z Piotrem Żyłą. Jaka była stawka? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Były gangster Jarosław S. pseudonim Masa zeznawał w procesie o porwanie i zabójstwo dziennikarza Jarosława Ziętary. Przed poznańskim sądem odpowiadał na pytania o jego związki z oskarżonym w tej sprawie byłym senatorem Aleksandrem Gawronikiem i powiedział m.in. tu cytat: Gawronik chwalił się, że jest specjalistą od uciszania prasy. Masa składał zeznania przy szczególnych środkach ostrożności w kominiarce w pomieszczeniu za pancerną szybą. Relacja Jacka Kosiaka. Jarosław S., pseudonim Masa, od kilkunastu lat ma status świadka koronnego. Na salę po dokładnym sprawdzeniu wpuszczono tylko dziennikarzy. Masa niegdyś przyczynił się do rozbicia mafii pruszkowskiej. W latach 90. miał spotykać się z Aleksandrem Gawronikiem. Teraz miał potwierdzić, czy słyszał wtedy od niego o uciszaniu dziennikarzy. W 99 roku. Prokurator pytała Masę, co wie o zabójstwie Jarosława Ziętary. Były gangster odpowiadał, że jego wiedza na ten temat jest szczątkowa. Jak to określił, były to informacje grupowe, czyli takie, o których mówiło się wśród członków mafii. W pewnym momencie Jarosław S. zaczął odpowiadać w sposób coraz bardziej arogancki, a nawet upominał pytającą go mecenas. Następne posiedzenie sądu w sprawie o zabójstwo poznańskiego dziennikarza za miesiąc. Jacek Kosiak, Radio Merkury. Przypomnijmy, dziennikarz Jarosław Ziętara pisał dla kilku gazet, m.in. o tak zwanej poznańskiej szarej strefie. 1 września 92 roku wyszedł ze swojego mieszkania i tam widziany był po raz ostatni. 7 lat później został uznany za zmarłego. Ciała dziennikarza do dzisiaj nie odnaleziono. W serwisie Trójki kolejne tematy. Co trzeci pracodawca zapowiada podwyżki i przyjmowanie nowych pracowników, wynika z raportu Work Service. Jego autorzy zwracają uwagę, że bezrobocie w Polsce jest najniższe od ponad ćwierćwiecza. Andrzej Kubisiak twierdzi, że poprawia się także jakość zatrudnienia, a branże, w których najbardziej poszukiwani są nowi pracownicy, to handel i produkcja. Głównie dotyczy to firm dużych, które obecnie zatrudniają powyżej 250 pracowników. Tam rekrutacje są bardzo często masowe. Wiele ofert i wielu rekruterów w rynek jest wysyłanych, natomiast często niestety wracają z pustymi rękoma, gdzie nie mają chętnych kandydatów do pracy. To powoduje, że pracodawcy też zaczynają sięgać po pracowników z Ukrainy. Natomiast na tą chwilę 33% firm, które spytaliśmy, mówi, że ma problemy rekrutacyjne. I niewiele firm decyduje się na zwalnianie pracowników. Gdy spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, to wiemy, że dotyka to głównie sektora finansowego, tutaj mówię o bankowości, która redukuje bardzo często oddziały detaliczne i placówki bankowe. Również sektor górniczy to jest ten obszar, który nie jest w najlepszej kondycji. Natomiast gdy spojrzymy na listę zawodów w Polsce, to przy większej ilości możemy na pewno postawić plusy, bo tam będą rosły poziomy zatrudnienia, a w bardzo niewielu możemy postawić te minusy. A z danych Work Service wynika, że w ubiegłym roku ponad 45% pracowników dostało podwyżki. Najpewniej czują się mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Tam prawie 60% osób uważa, że nową pracę znalazłoby w ciągu miesiąca albo szybciej. Z kolei mieszkańcy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego swojej zawodowej pozycji są najmniej pewni w kraju. Kanclerz Niemiec zapowiedziała, że jej kraj pomoże Egiptowi w uszczelnieniu granicy i rozwiązaniu problemu uchodźców. Władze w Berlinie boją się, że droga z Egiptu może stać się nowym szlakiem dla imigrantów. Przemytnicy przeprowadzają przez zieloną granicę uchodźców, którzy następnie z Libii usiłują przedostać się do Europy. Egipt przyjął już 500 000 uchodźców z Syrii oraz jeszcze większą liczbę imigrantów z Sudanu i innych krajów afrykańskich. Piotr Żyła, jak już informowaliśmy, zdobył brązowy medal w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Lahti. Przed wyjazdem do Finlandii burmistrz Wisły Tomasz Bujok, chcąc zmobilizować zawodnika, założył się z nim, że ten nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach. Dzisiaj zakład przegrał i cieszy się ze swojej porażki. My wszyscy generalnie Piotrkowi bardzo mocno kibicujemy, bo on naprawdę zasługuje na te najwyższe lokaty, bo to jest oczywiście pomijając jego humor, jego podejście do skoków, to jest tytan pracy i osoba, która jest bardzo mocno zaangażowana i robi to, co lubi faktycznie.

Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Wystarczy, aby skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw, bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw, bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie wznoszę mój błagalny głos. Ty ptakiem, chlebem wszystkim jesteś dziś, lecz kamieniem nie bądź mi. We'll be right back. 25 stycznia 1986 roku, czyli jak dobrze liczę, 31 lat temu. Tak grał Tadeusz Nalepa z Andrzejem Nowakiem, Bogdanem Kowalewskim, Rafałem Rękosiewiczem i Jarosławem Szlagowskim w Teatrze Wielkim w Łodzi. I później te nagrania, rok później, ukazały się na płycie zatytułowanej po prostu Live 1986. I 10 lat w tym tygodniu mija od kiedy Tadeusza nie ma już wśród nas. Nie ma już wśród nas w tym sensie takim czysto towarzysko muzyczno-estradowym. Natomiast no, niewątpliwie duch Tadeusza w muzyce naszej, polskiej, jest nadal żywy. I ta rocznica skłania także do pewnego przypomnienia jego twórczości i to czyni w sposób no, bardzo konsekwentny i należny, że tak powiem, pamięci artysty, kustosz jego twórczości. Ja tak to nazwałem go i Piotr Nalepa, syn, od czasu do czasu wypomina mi ten termin, ale nie znajduję lepszego określenia na to, co Piotr z kolegami robią, by muzyka jego ojca, jego mamy, grupy Breakout, nie uległa zakurzeniu. I od dobrych 2 lat Piotr wraz z kolegami i koleżanką prezentuje w Polsce program, który nazwał Piotr Nalepa Breakout Tour. I teraz przyszedł taki moment, w którym zdecydowali się Piotr z kolegami, żeby wzbogacić tę formę, którą uprawiają do dziś, o usymfonicznienie twórczości grupy Breakout. I jutro odbędzie się premiera tego wydarzenia, mianowicie w Filharmonii Rzeszowskiej odbędzie się koncert Piotr Nalepa Breakout Tour z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Rzeszowskiej. To będzie piękna, wielka premiera. Będą też goście. No i jak sądzę, będziemy mogli za czas jakiś, kiedy opadną emocje i kiedy zostaną dokonane odpowiednie elektroniczne zgrania, przedstawić część tego koncertu także na antenie pierwszego odcienia Bluesa. Ten program będzie też prezentowany potem w Polsce przez najbliższy rok, jak sądzę, a może i dłużej, także proszę śledzić w pobliżu swoich miejsc zamieszkania, czy nie dociera do Państwa symfoniczna wersja Breakoutu i Tadeusza. Będę tam jutro i postaram się przypilnować, żeby nagrania jak najszybciej trafiły do nas. No a dziś, wspominając jedną z nielicznych niestety wizyt Tadeusza Nalepy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przypomnę jedno z nagrań, które tutaj zostały zarejestrowane. To będzie Daję Ci próg. To jest trochę taki utwór, który mówi o tym, jak Tadeusz przekazuje swoją muzyczną spuściznę następnym pokoleniom. I to jest też utwór, który zazwyczaj Piotr Nalepa Breakout Tour otwierał swój program. Być może, że tak też będzie i jutro w Filharmonii Rzeszowskiej. mojej drogi krew. Jeśli chcesz, możesz iść od nowa. Rzekł do mnie ojciec dnia pewnego tak. Zostawiam ci też próg, próg, na którym siada nocą bluz. Spadku ci daję, spadku ci daję prosto w oczy wiatr. Weź tak, że my nie będę jutro. Jeśli umiesz, synku, coś z nim zrób. Zostawiam ci też próg, próg, na którym siada nocą luz. Daję ci próg. Nagranie Piotra Nalepy i jego Breakout Tour sprzed kilkunastu miesięcy z koncertu w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej. A jutro, jeszcze raz o tym krótko powiem, premiera niezwykłego przedsięwzięcia, czyli programu Piotra Nalepy Breakout Tour w wersji symfonicznej Filharmonii Rzeszowskiej. Te nagrania obiecuję kiedyś w pierwszym odcieniu bluesa, przynajmniej w tak zwanych obszernych fragmentach, zaprezentować. To były wiadomości z kraju, teraz pora na wiadomości bluesowe ze świata. Otóż jak donosi The Blues Foundation, czyli najważniejsza organizacja bluesowa na świecie, 10 maja zostaną do panteonu sław bluesowych wcieleni nowi artyści. To jest tak, że te Hall of Fame tak zwane są istotne dla wszystkich gatunków muzyki, także dla bluesa. No i po raz 38 zostaną przeprowadzone tak, takie uroczystości z tym związane właśnie w Memphis, w Cook Convention Center. I Blues Foundation informuje, że tegorocznymi zasłużonymi, którzy staną się członkami owego Blues Hall of Fame, będą Henry Gray, Willie Johnson, Mavis Staples, Johnny Copeland, Magic Slim i Latimore. Przy tej okazji także zazwyczaj Blues Foundation ogłasza kolejną listę, zazwyczaj 5 do 6 utworów, które zdaniem tegoż wielce zasłużonego ciała zasługują na to, by być w takim podstawowym zestawie utworów, które są spuścizną naszego ukochanego kierunku muzycznego, jakim jest blues. No i w tym roku będzie tych piosenek 5 i jedną z nich za chwileczkę przypomnimy, a potem jeszcze ideę rozwinę. Don't let it be by, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh dear, they call her Nanny Gold to make a pretty baby of Sunday cold. Oh dear, they call her Bellcat to make a pretty baby of Sunday hat. Come to my house with black cat bones, but take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house, I'm gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Ta brzmiąca dziś niewątpliwie bardzo surowo i tak może nieatrakcyjnie nawet dla ucha nienastawionego na tego rodzaju siermiężne granie pieśń, była jednym z największych przebojów rytm bluesowych, bo tak to się wówczas nazywało, w 1955 roku. Nosi ten utwór tytuł Bo Diddley i to jest też pseudonim artystyczny Lasa McDaniela, artysty, który wymyślił tę piosenkę, ale przede wszystkim wymyślił ten rytm, który później był jako Bo Diddley Beat powtarzany przez dziesiątki, a może i setki różnych wykonawców poprzez rock and rolla, poprzez czasami nawet i wykonawców punkowych, aż do dzisiejszych hip-hopowców. Bo Diddley. Właśnie on wymyślił ten rytm. Hambone Rhythm. Poza piosenką Bo Diddley do tego panteonu najważniejszych nagrań bluesowych w historii trafił i także Preaching Blues Sonhausa, zamierzchłe bardzo nagranie z 1930 roku, które no nigdy nie doczekało się odświeżenia elektronicznego i brzmi tak, że nie ośmieliłbym się dzisiaj Państwu go zaprezentować. Także słynna kompozycja I Ain't Superstitious Willego Dixona, którą w 1961 roku nagrał Howling Wolf. A ja bym chciał jeszcze przypomnieć z tego zestawu dwie stare pieśni. Jedna to High Heel Sneakers Tomiego Takera, numer jeden z 1963 roku. Numer jeden na liście Rhythm & Bluesowej Cashboxu w wykonaniu, jak mówię, Tomiego Takera. I drugie słynne nagranie Alberta Kinga. Najmłodsze z tej piątki z 71 roku. I'll play the blues for you. If you're down and out and you feel real hurt, come on over place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid, come on in. Might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness, I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I was saying. Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know, but you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say I want to know you. That's groovy, ain't it? I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. I'll play the blues for you. Excuse me. case some fool might wanna find. Put on your high heel sneaker, wear your wig hat on your head. Zamierzchłej przeszłości, teraz chycniemy sobie do absolutnej teraźniejszości i swoją premierę będzie miało za chwilę nagranie debiutującej w pierwszym odcieniu bluesa artystki o trójczłonowym nazwisku Dawn Tyler Watson. To sympatyczna bardzo i żywiołowa Kanadyjka, która wspólnie ze swoim zespołem została zwyciężczynią International Blues Challenge, który odbywa się od wielu lat w tymże Memphis. W tym roku pani Dawn zostawiła w pobitym polu 260 zespołów, to znaczy 260 wykonawców, bo to byli także i soliści z 15 krajów. No i tym razem ta główna nagroda powędrowała nie do ojczyzny bluesa, czyli do kogoś, kto reprezentował Stany Zjednoczone, ale do Kanady, bowiem pani Dawn Taylor Watson jest osadzona na co dzień w Montrealu. No to posłuchajmy, jak ta młoda osoba nawiązuje do tradycji bluesowej w sposób żywiołowy, wykonując własną pieśń Son of a Gun. Flower bringing, he's my line cheating, wheeling, dealing, two-timing son of a gun. a card playing, pool shooting, booze scooting, hopper looting, horn breaking, whiskey drinking, mess making, never making, line shooting, wheeling, dealing, two-time son of a gun. To była Dawn Tyler Watson, zwyciężczyni tegorocznego International Blues Challenge w Memphis. No i pozostańmy w tym Memphis jeszcze czas jakiś. Nie będzie to czas długi, 4 minuty 14 sekund. Tyle ma właśnie utwór zatytułowany Sidecar Mama. Przepraszam, Peace Will Come. Wybiegłem w przyszłość niepotrzebnie. Peace Will Come w wykonaniu Southern Avenue. To kwintecik z Memphis, którego trzon stanowią dwie panie. Terini i Tykira Jackson. Terini śpiewa, Tykira gra na perkusji. No a męską częścią tego trzonu jest gitarzysta Ori Naftali. I wspólnie z basistą i keyboardzistą prezentują się jako Southern Avenue. Nowa grupa z Memphis, ich płyta zatytułowana tak, jak się nazywają, czyli Southern Avenue, wkrótce się okaże, a ja myślę, że warto będzie do niej wrócić jeszcze w następnej audycji, a dzisiaj tylko takie życzenie z ich strony, skierowane chyba uniwersalnie do nas wszystkich. Peace will come, czyli pokój nastąpi. Somebody's father, and he's somebody's son. Oh, I believe that peace will come. Peace will come. Przyjdzie pokój, nastąpi. Southern Avenue, kwintecik z Memphis wystąpił. Piękne połączenie gospel, soulu i bluesa w jednym. A tacy młodzi ludzie, a tak pięknie potrafią tradycję sformować w coś, co brzmi jak dzisiejsze. I jeszcze jedna dama, Adrianna Marie. Sądzę, że też to będzie debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Chociaż tak naprawdę to ta jej płyta zatytułowana Kingdom of Swing bardziej jest postrzegana przeze mnie jako płyta Room Full of Blues, słynnej orkiestry bluesowo-swingowej, wzbogaconej tym razem o kogoś, kto bardzo jest zasłużony dla tego kierunku muzyki, czyli o Duke'a Robillarda, który całość wyprodukował, no i także ubarwił swoją gitarą. Kingdom of Swing to tytuł albumu, solistka śpiewająca Adrianna Marie, a w tle same znakomitości z podznaku Room Full of Blues w nagraniu Sidecar Mama. Hit me up, Dad. Adriana Marie i jej Room Full of Old Stars. 12 takich tanecznych, swingowo-bluesowatych numerów na płycie zatytułowanej Kingdom of Swing. Aż troszkę szkoda, że skończył się karnawał. Kończy się też pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na zakończenie wygrzebany gdzieś z jakichś zakamarków archiwów Chrisa Barbera jego nagranie z Edinburgh z 1991 roku. I've got a story.